NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 10 van de 12 ministeries hebben de financiën niet op orde, zegt de Algemene Rekenkamer. Volgens de waarnemend president van de Rekenkamer heeft de overheid zich vorig jaar beter aan de regels gehouden dan in eerdere jaren. Maar is er toch 5,6 miljard uitgegeven waarvan niet duidelijk is of dat rechtmatig was. Het Rijk en de gemeente zijn het eens over een principeakkoord om de jeugdzorg beter toegankelijk te maken. In de hervormingsagenda jeugd is afgesproken dat er een lijst komt van hulp die gemeenten moeten leveren en die ze mogen leveren. En ook moeten gemeenten onderling meer gaan samenwerken. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft het hoger beroep verloren in een corruptiezaak. Sarkozy is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Het Hof houdt die uitspraak in stand. Hij mag de straf wel thuis uitzitten met een enkelband om. En Sarkozy gaat in cassatie. Hooligans van FC Groningen intimideren en bedreigen beveiligingspersoneel van het voetbalstadion in die stad. Dat concludeert Dagblad van het Noorden, dat met betrokkenen sprak. Door het intimiderende gedrag lukt het hooligans om vuurwerk het stadion binnen te smokkelen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat vrij goed op de weg. Er zijn maar 2 plekken die opvallen. Allereerst de A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij knooppunt Valburg is een spoedreparatie bezig. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Houd rekening met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ressen. En op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder, zijn nog altijd wegwerkzaamheden bezig bij Schorrol. In beide richtingen is 1 rijstrook dicht en sta je een kwartiertje in de file. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen op Verantwoordingsdag, waarop de Algemene Rekenkamer vanochtend constateert dat het financieel beheer op 10 van de 12 ministeries tekortschiet. U hoorde dat net van Dorald. Praat ik met een man met grote en langdurige ervaring bij de overheid en in onze democratische rechtsstaat. Zelf spreekt hij liever van democratische rechtsorde. Ik heb het over Herman Cenk Willink. 4 keer was hij informateur. Daarvoor al notulist bij de geboorte van het kabinet Den Uyl in 1973. En als secretaris bij de formatie van Acht 1. Toen dat tweede kabinet Den Uyl er toch niet kwam. Decennia later stond hij ook aan de weg van het huidige kabinet, dat uiteindelijk via een moeizame tangverlossing ter wereld kwam. Hij is minister van Staat, oud-voorzitter van de Eerste Kamer, voormalig vicepresident van de Raad van State, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij wordt ook wel gezien als de hoeder van onze democratische rechtsorde. Gisteren presenteerde hij zijn boek, zijn nieuwste boek, Het Tijd Tegen, de democratische rechtsorde als fundament, met een analyse van wat er nou allemaal mis is tegenwoordig bij de overheid en hoe je dat kunt repareren over een overheid die zijn kerntaken uit het oog verloor en het vertrouwen van de burger verspeelde. Althans, als we naar de laatste beroerde vertrouwenscijfers kijken. Meneer Cenk Willink, goedemorgen. Goedemorgen. Schrikt u eigenlijk nog van zo'n bericht van de Rekenkamer dat 10 van de 12 ministeries van financiële handel en wandel niet helemaal op orde hebben? Nou, ik moet er professioneel natuurlijk van schrikken. En het is ook ernstig. Dat soort dingen moeten op orde zijn. Maar ik heb altijd wel gevonden dat we niet moeten denken dat als dat op orde is, de overheid ook op orde is. Dus het zegt eigenlijk niet zoveel? Dus ja, het zegt wel wat. Die basis moet goed zijn. Het huizenboek moet goed beheerd worden. Ja. Maar met rekenen alleen kom je er niet. En dat is een van de dingen die we, denk ik, de laatste decennia juist te veel hebben gedaan. Te rekenen in economische welvaart, in financierstekort, als eikpunten voor goed of slecht gaan. Ja, maar dus het is eigenlijk een soort metafoor voor het werkelijke probleem. Ja, in zekere zin wel, maar metafoor wil ook wel eens een alibi zijn. Ja. Dus. Ja, u hebt dat boek geschreven, Het Tijd Tegen, gisteren gepresenteerd. Tegelijkertijd constateert u in hetzelfde boek, ik roep eigenlijk al 40 jaar hetzelfde, maar het land maar niet. Waarom luisteren ze niet naar u? Ze luisteren wel naar mij, in de zin dat ze... Ik heb eigenlijk nooit te klagen gehad over de welwillende ontvangst van mijn beschouwingen. Maar ik denk dat het zit in het feit dat we een andere taal spreken. Dus anders naar die overheid kijken. Als je terugkijkt, dan moet je constateren dat de afgelopen 40 jaar economische welvaart via de private sector eigenlijk het voornaamste criterium was om te spreken over succesvol of minder succesvol beleid. En dat blijkt niet te voldoen. We hebben een tijd lang ook erg ons geconcentreerd op het financieringstekort. Is dat wel binnen de Europese regels? Doen we nog steeds? Doen we nog steeds. Is ook goed. Maar het is niet de essentie. Dus de overheid, de huidige overheid, mist eigenlijk de essentie van zijn eigen bestaan. Ja, die mist of is een beetje vergeten, de mensen die daar ook in werken, dat de overheid altijd functioneert in een normatieve context. Ja. Dat het dus niet om rekenen gaat, niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Dus je kunt wel zeggen, na 40 jaar, de overheid moet terug. De overheid doet te veel, mag niet te veel doen. Maar de vraag is, wat is dat beoordelingscriterium van te veel, ja, of goed of slecht? U hebt het allemaal nog maar eens neergeschreven in dit boek, maar ook wel vanwege het feit dat eerdere pleidooien in uw ogen toch te weinig effect hadden, als ik het zo mag zeggen. Want dat, althans, zo beschrijft u het met zoveel woorden in dat boek. Tegelijkertijd, als er een probleem is bij de vorming van een kabinet, wie bellen ze dan? Herman Cenk Willink. Zegt u Johan Remkes na met de zin, mij voortaan niet meer bellen? Nou, ik heb al eerder gezegd dat, dat is overigens niet helemaal goed begrepen, dat het eigenlijk een teken van armoede zou zijn om iemand, ik was geloof ik toen nog 79 was u toen. 70, ja. Daarvoor te vragen. Dat is onmiddellijk kreeg van Hedy Ancona, onmiddellijk de reprimande, dat ik de ouderen niet weg moest werpen. Daar ging het mij niet om. Nee. Het ging me om het feit dat er dus blijkbaar niemand anders was die die kennis en ervaring had mogen opdoen. Ja. En dat heeft te maken met dat we dus niet goed zijn in het overdracht, in de overdracht van het collectief geheugen. Juist, daar gaan we allemaal uitgebreid over praten, want dat is ook een van de onderliggende problemen bij het functioneren van de overheid. Zeker. Maar de volgende keer hoeven ze u niet meer te bellen? U wordt niet nog een keer informateur? Ik denk dat dat A, zeer onverstandig is. Ja. En B, dat omdat het onverstandig is, dat ik in ieder geval, als ze dat al zouden doen, zou moeten zeggen, zoek een ander. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we eens naar de kern van het probleem gaan. De overheid en dienstfunctioneren is vastgelegd in de grondwet. Die is in 1983 gewijzigd en uitgebreid met een aantal zorgtaken. Simpel gezegd, de overheid heeft de opdracht om zorg te dragen voor de gezondheid, voor woningbouw. Namelijk dat mensen in een zekere mate van voorspoed en welvaart kunnen leven. Ja. Voldoet de overheid nog aan die criteria die destijds in 1983, dus in die herziene grondwet, zijn vastgelegd? Nee, ik vind die zorgtaken, die noemen we ook wel sociale grondrechten, die heb ik altijd beschouwd. Dat zijn dus geen grondrechten waar burgers een beroep op kunnen doen, in de zin van, je hebt me geen woning geleverd. Maar het zijn eigenlijk de voornaamste verantwoordelijkheden die de overheid heeft. En wat mij altijd is opgevallen is dat eigenlijk vrij direct nadat we dat in 83 unaniem in de grondwet hadden vastgelegd, die sociale grondrechten eigenlijk zijn vergeten. Bij alle omvormingen, beleidsveranderingen die in de afgelopen 40 jaar hebben plaatsgevonden, is eigenlijk nooit gerefereerd aan die verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid voor de overheid zorgt voor voldoende woningbouw. De overheid zorgt voor voldoende werkgelegenheid. Achter die vraag, achter die verantwoordelijkheid zit natuurlijk altijd de vraag, en wat doet de overheid als de markt die werkgelegenheid niet levert? Zijn we geconcentreerd geraakt op, de markt is een beter verdelingsmechanisme dan de overheid. Dat we, nogmaals, die grondrechten, die verantwoordelijkheden uit het zicht zijn geraakt. Maar de grote vraag is dan natuurlijk, hoe komt dat dan? Want u beschrijft ook in uw boek dat het eigenlijk met de kabinetten Lubbers is begonnen. Hè? Dus het wat meer rationele denken. Meer letten op de doelmatigheid, de efficiëntie van de overheid. Minder geld uitgeven daar waar het niet nodig is. Maar eigenlijk precies op hetzelfde moment dat het net in de grondwet was beland. Ja, Lubbers heeft ooit een keer gezegd, Nederland is ziek. Ging over de WHO. Dat ging over de WHO. En in zekere zin had hij daar wel gelijk in. De overheid, de financiën moesten op orde worden gebracht. Daarvoor vonden we dat de overheid terug moest treden. Dat was eigenlijk, de nadruk lag het op, wat moet de overheid niet doen? Of wat kan de overheid niet meer doen? Maar niet op, wat moet de overheid in ieder geval wel doen? En we zijn eigenlijk consequent door alle partijen op dat spoor verder gegaan. Ja, ook in de paarse kabinetten overigens. Allemaal. Dus, en dat komt omdat die politieke partijen eigenlijk... A, geen duidelijke visie hebben op... in welke maatschappij willen we eigenlijk leven? En onder welke voorwaarden dan? Dus onder welke condities? Laatst was er iemand die zei... kijk, die natuur, we zeggen, de natuur moet hersteld worden. En die zei, die natuur redt zich wel. De vraag is, willen we in een maatschappij leven... waar de temperatuur zo oploopt? Dus het gaat om de vraag, wat willen we eigenlijk bereiken? Dat is één. En twee, wat voor type overheid hoort daarbij? Ja. En drie, wat zijn de... ja, de criteria, de morele maatstaven waaraan die overheid moet voldoen. Ja. Wat eigenlijk altijd de vraag bij iedere overheidsfunctionaris, maar eigenlijk bij iedere burger, ja. Vinden we dit rechtvaardig? Vinden we dit, past dit bij de tolerantie die we wel prediken, maar niet toepassen? Dus laten we zeggen, de overkoepelende, weer wat meer ideologisch geformuleerde gedachte ontbreekt. Die ontbreekt en met als gevolg dat je ook niet meer ziet... wat het bijzondere is van de overheid... waardoor de overheid geen bedrijf is. Hmm. Natuurlijk moet de overheid ook effectief en efficiënt zijn. Het gaat tenslotte om belastingcenten. Precies, dus daar moet je zeer precies op zijn. Daar mogen we ook nog wel wat preciezer op worden. Kijk naar het rapport van de Rekenkamer van vandaag. Precies, ja. Maar ook waar we het aan uitgeven. Dus bij sommige dingen denk je, nou, is dat nu prioriteit? Ja. Maar... laat ik het zo zeggen. Arthur Dordrecht van Leeuwen heeft wel eens gezegd... je moet je altijd afvragen... waarin verschilt een ambtenaar onder Pinochet... dictator in Chili, jaren terug... Ja. Van een ambtenaar in een democratische rechtsorde. En wat is het antwoord? En dat verschil zit, heb ik altijd gezegd... niet in effectiviteit en efficiëntie... Ja. Want dat was onder Pinochet heel behoorlijk geregeld... Maar er zit in democratische legitimatie, in publieke verantwoording... En een normatief kader. En rechtvaardigheid en rechtszekerheid. Ja. Dat zijn de 2x2 criteria die de overheid doet afwijken van een bedrijf. Maar wij leven natuurlijk in tijd dat de verzuiling al enige tijd achter ons ligt... en dat de grote ideologieën ook ten dode zijn opgeschreven. Althans, in ieder geval zijn ze doodverklaard. Individualisme viert hoogtij, wordt wel gezegd. En wij leven in een totaal politiek versplinterd landschap. En dan kijk ik ook even naar de daadkracht van de overheid. Want als de overheid wel zou weten of in ieder geval zou formuleren... wat ze zou moeten doen, dan hoort daar natuurlijk ook een zekere mate van... daadkracht bij. Ja. En daar zie je ook in de vertrouwenscijfers... dat mensen het spoor bijster zijn en denken... ze kunnen niks meer in Den Haag. Dus als er zoveel partijen zijn die bij elke wet... die ook nog moet worden uitgevoerd... elke keer hun eigen hobby's en wensen in die wet inbouwen... ligt daar dan ook niet het werkelijke probleem? Ja, zeker. Maar dat heeft dus allemaal te maken... juist naarmate de versplintering toeneemt... naar de mate waarin partijen niet meer... een vast anker hebben in ideologie... Ja. Of een vast anker hebben in een vaste achterban... Ja. Is het van meer belang om te zoeken naar een gemeenschappelijk eikpunt. Waar zijn we het over eens? Wat hadden we ook weer afgesproken dat we wel en niet zouden doen? Maar dat hebben we afgesproken en dat ligt dus vast in die grondwet. Precies, en dus moet... ik heb gisteren bij de presentatie ook gezegd... we zoeken nu naar een nieuw eikpunt, bijvoorbeeld in de brede welvaart... Prima, wat mij betreft. Maar zouden we misschien het oude eikpunt... waar we ons al aan gecommitteerd hadden... en die in de grondwet is vastgelegd... misschien kunnen afstoffen... en opnieuw nagaan... wat zijn die criteria dan, die normen en waarden... die ieder voor zichzelf en diensten ook bewust van moet zijn? Mm. En hoe hadden we het stelsel eigenlijk bedoeld? Dus als u heeft over wetgeving... Mm. Is het niet verstandig dat de Kamer eens zou nagaan... wat zijn die functies die we uitoefenen? De Kamer discussieert nu dan wel over zijn eigen functioneren... maar nooit over zijn eigen functies. Dat is heel interessant. Want hoe kan je nu praten over goed of beter functioneren... als je het niet over de functies hebt waar die moeten worden uitgeoefend? Maar die functies liggen natuurlijk op zichzelf vast... controleur van de regering en medewetgever. Precies, maar het Investico-onderzoek heeft aangetoond... dat er steeds minder tijd door de Kamer besteed wordt aan wetgeving. Ja. We weten dat de Kamer voor zijn controlerende taak eigenlijk vooral leunt op informatie van de geïnformeerden, ja, in plaats van zelf bij uitvoeringsorganisaties die informatie te gaan halen. Onderzoek te doen naar hoe dingen in de maatschappij liggen. Ja. En dan dus, krijgen we weer een volgende enquêtecommissie. En eigenlijk zijn de conclusies van al die enquêtecommissie telkens hetzelfde. Die zijn zeer vergelijkbaar. En er wordt in ieder geval niks mee gedaan. En dat komt omdat bij die parlementaire enquêtes, überhaupt bij onderzoeken, wordt eigenlijk de suggestie gewekt: het is een incident en daarvoor is er een schuldige. Wij moeten dus die schuldige zoeken. En, want als we die hebben gezocht, daar gaat de suggestie dus vanuit, als die schuldige niet was geweest, had het incident niet plaatsgevonden. Dus u zegt eigenlijk weg bij de koppensnellerij en terug naar de oorsprong van je beschreven functie. Naar je taakbeschrijving. Weet je nog, ja, wat die functie is? En dan zeggen partijen, ja, maar over die functies zijn we het niet eens. Dan zeg ik, nou, ten eerste zou het goed zijn om dat dan te constateren. Ja. Maar ten tweede, jullie zijn het volgens mij best over die functies eens, alleen over de wijze waarop je dat invult, ja, is iets anders. Dus is de oplossing eigenlijk wel te verwachten vanuit de politiek, in alle eerlijkheid? De politiek zal op eigen kracht niet tot een oplossing komen, omdat ze zelf een belangrijk deel van het probleem is. En daarom dat ik de afgelopen jaren, decennium eigenlijk, of decennia, heb geprobeerd om de tegenkrachten te mobiliseren. Dus als de wetgever niet goed functioneert, dan krijgt niet alleen de burger, maar ook de rechter met dat niet goed functioneren te maken. Dus de rechter moet veel actiever, volgens mij, in contact met die wetgever zeggen: wij stuiten op deze en deze problemen die voortvloeien uit de wetgeving die jullie hebben aanvaard. Roept u nou de zittende magistratuur op om in toga op de barricade te gaan staan? Nee, dat heeft geen zin. Want in demonstreren is altijd je probleem bij een ander neerleggen. Dus u roept de rechterlijke macht op: kom zelf met oplossingen voor problemen waar je tegenaan loopt. Ja, een rechter kan geen recht weigeren. Hij moet een uitspraak doen. Ja. Maar constateert natuurlijk bij dat behandelen van datgene wat hem wordt voorgelegd, ja, dat soms dezelfde wet steeds tot hetzelfde probleem leidt. Ja. En dan kan hij één keer zeggen: ja, dat is eigenlijk een taak van de wetgever. Maar ik zal het nu voor dit keer zo en zo oplossen. Ja. Maar de oorzaak wegnemen is natuurlijk altijd toch beter dan steeds te blijven dwijlen. Ja, dus goed, de rechter is een van de posities in wat dan vroeger heette het maatschappelijk middenveld. Dus burgers, mensen met een functie die met de uitvoering van het overheidsbeleid te maken hebben. Dat maatschappelijke middenveld, dat was vroeger heel belangrijk. Dat was bijna de spil waarom het land draaide. En tegenwoordig staat dat maatschappelijk middenveld ergens in een coulisse te verstoffen, of niet? Nou, daar denk ik iets positiever over. Dus naast de rechter heb je inderdaad, noemt u terecht, de uitvoeringsorganisaties, die hebben mutatis mutandis een vergelijkbare taak ten aanzien van de Kamer. Door de Kamer verwaarloost uitvoerbaarheid en uitvoering. Heb ik tijdens de formatie 2017 nog een bijlage over geschreven, die veel aandacht kreeg, behalve in de Kamer zelf. De Kamer heeft er een commissie. U zegt het in een bijzinnetje, maar het is een vrij belangrijk bijzinnetje eigenlijk. Ja, ik constateer dat bijvoorbeeld de commissie Bosman, die heeft zich bezig gehouden met uitvoerbaarheid, ja, en meer aandacht voor. Dat rapport is een jaar lang blijven liggen. Ja, dat ligt nog steeds ergens in een doos te verstoffen. Precies. Dus dat onderstreept mijn analyse. De politiek zal op eigen kracht daar niet uitkomen. Want dat is niet onwil, dat is onmacht. Maar roept u dan op tot een soort milde opstand van de burgerij? Nee. Ik roep op dat uitvoeringsorganisaties, want daar hadden we het nu even over, dus actiever zijn, en dat is knap lastig, actiever zijn in het signaleren naar het parlement toe: u zou toch meer doen aan uitvoerbaarheid, toetsing vooraf, dat heeft u niet gedaan. De consequentie daarvan is dat burgers in problemen komen en wij. Ja. En wij vinden dus dat deze maatregel niet uitgevoerd behoort te worden. Maar dus u zegt wel, maatschappelijk middenveld of civil society, zoals het ook op zijn Engels heet, laat van je horen. Dat is dus de derde categorie. Dat is inderdaad die actieve burgers. Laat van je horen bij initiatieven waarvan je zegt, maar dit is een mooie oplossing voor een probleem. Neem de energietransitie. Er zijn 700 energiecoöperaties waar vele duizenden burgers bij betrokken zijn. Ja. Die hebben heel veel kennis en ervaring. Ja. Daar worden pogingen toe ondernomen, hè? Zeker. Op die nieuwe klimaatplatforms, ja, om precies. Het meer van onderop te doen. Precies. En dat is natuurlijk, dat geeft nou precies dat tegenwicht waardoor de Kamer ook geïnformeerd wordt en, hoop ik, zich gedwongen voelt om de steven te wenden. Ja. Maar dan kom ik op een ander probleem, namelijk die maatschappelijke organisaties, of het nou bedrijven zijn of maatschappelijke organisaties of belangenverenigingen, ja, of wie dan ook. Die zeggen dan, wij willen duidelijkheid van de overheid. Wij merken in de praktijk dit en dit en dit. Wij willen op de langere termijn zekerheid. Dan zegt de overheid, daar zijn we mee bezig. Maar ja, we hebben ook te maken met Brussel. Het is allemaal heel ingewikkeld. En dan is de kritiek vaak, ja, we hebben ook de ambtenaren niet meer die jarenlange ervaring hebben. Dat is in ieder geval de kritiek die ik vaak in Den Haag hoor. We hebben ook niet meer de contacten die we vroeger in Brussel hadden, waardoor we daar onze stem op een fatsoenlijke manier kunnen laten horen. Behalve dan in de persoon van de minister-president, omdat hij er al heel lang rondloopt. Deelt u die kritiek eigenlijk? Ik heb al jarenlang grote zorgen en waarschuwd tegen het teloorgaan van de inhoudelijke deskundigheid op departementen. Maar als je dat constateert, kan je er ook iets aan doen. Dus het is mij nooit helemaal duidelijk waarom ministers die dat ook moeten constateren geen gebruik maken van de tijd, gedurende de tijd dat ze er zitten, om te zeggen, ik wil nu dat op dat en dat gebied in mijn departement bij de benoeming vooral aandacht wordt besteed aan de inhoudelijke deskundigheid. Ja, maar ze hebben te maken met de Algemene Bestuursdienst. Dat is die carousel waarbij elke 5 jaar een topambtenaar van functie moet wisselen. Ja, maar hadden we niet afgesproken dat de politiek uiteindelijk verantwoordelijkheid neemt en de keuze maakt? Dus als je constateert dat de Algemene Bestuursdienst, waarvan de oorsprong op zichzelf een prima idee was, meer roleren, maar dat dat te ver is doorgeschoten. Dat het allemaal, ook uit een ander Investico-onderzoek blijkt, dat bij vacatures toch vooral gekeken wordt naar management en politieke sensitiviteit. Dat is niet wat we het eerste nodig hebben. Wat we het eerste nodig hebben is inhoudelijke deskundigheid. Dus eigenlijk is uw oproep aan de politieke leiding, dus eigenlijk aan het kabinet, bouw die departementen weer van onderaf op basis van deskundigheid. Precies. En stap dus af van de gedachte dat je alle kennis wel kunt inhuren en dat je daarmee afslanking kunt bereiken. Ja. Je kunt niet alle kennis inhuren, omdat alleen al het inhuren van kennis vereist kennis. Je moet weten wie je nodig hebt. Je moet kunnen formuleren met welk probleem je zit. Ja. Je moet kunnen beoordelen of degene die van buitenaf met een oplossing aankomen dragen, of die oplossing deugt. Maar ja, als we dan kijken naar een bericht uit Nieuwsuur gisteravond over een van de grote knelpunten van de overheid, namelijk die toeslagenaffaire die maar telkens niet kan worden opgelost en in elk geval al helemaal niet op tijd, dan is de nieuwe stap om allerlei private organisaties in te huren om het probleem op te lossen. Ja, is dat een teken aan de wand? Dat is een teken dat de oorzaak van de toeslagenaffaire niet onder controle hebben. Want die compensatieregeling, die is zo moeizaam, omdat daar aan dezelfde oorzaken ten grondste liggen als aan de toeslagenaffaire zelf. Ja. Verschillende politieke eisen, ja, onvoldoende gekeken naar uitvoerbaarheid. Ja. Dat soort zaken. Ja. Dus als we dat eikpunt niet duidelijk op ons netvlies krijgen, wat kan wel, wat kan niet, dan blijven we ronddraaien. Dan gaan we anders praten over de overheid. Ja. Maar zijn de oplossingen die we aandragen dezelfde als die we afgelopen 40 jaar hebben aangedragen? Zou een mooi startpunt zijn voor een volgende kabinetsinformatie of formatie? Het zou in ieder geval, als we nu kijken, heb altijd gepleit voor korte regeerakkoorden. Ja. Maar als ik een klein aanvullend suggestie mag doen, om inderdaad te zeggen, we gaan ons weer meer richten op de inhoudelijke deskundigheid op de departementen. En we gaan ook meer kijken naar wat moet de overheid eigenlijk zelf doen in eigen beheer. Ja. Dus een afbakening en een heldere taakomschrijving van wat de overheid zou moeten zijn. Gebaseerd dus op die grondrechten vastgelegd in de grondwet in 1983. Dat wilde ik juist zeggen. Het handvat daarvoor is, want mensen zeggen natuurlijk, ja, hoe doen we dat dan? Ja. Neem nou de handvatten die er zijn. Ja. En vraag je, want waarom zouden burgers een overheid vertrouwen die onzichtbaar is? Of die de problemen niet oplost. Nee, maar die de oplossing van dit probleem ook altijd heeft afgeschoven. Ja. Het zijn door zogenaamde decentralisatie, ja, het zij door uitbesteding. Ja. Zou een zekere mate van continuïteit daar ook niet bij helpen? Zeker bij zo'n kabinetsformatie. Carla van Baalen, die de commissie voorzat, ja, en de kabinetsformaties nog eens tegen het licht, ja, heeft. U hebt het rapport vastgelezen. Ja, zeker. Die schrijft daar ook het staatshoofd weer in. Dat hij in elk geval op de hoogte zou moeten zijn en op enige mate betrokken zou moeten worden bij het proces. Vindt u dat ook? Ik ben altijd tegen de wijziging geweest die in 2012 is plaatsgevonden, om de koning uit die kabinetsformatie te halen. Niet omdat ik vind dat de Kamer niet zelf de regie moet voeren, maar de eerste 13 dagen is er nog geen nieuw gekozen Kamer. En dat blijkt, die verkenningsfase blijkt de belangrijkste fase te zijn. Ik heb van het begin af aan, dus voordat het was aangenomen in het parlement gezet, denk nu aan die eerste fase. Hmm. Denk aan dat we realiseer je dat je daar een mooi systeem hebt, namelijk dat de dag na de verkiezingen iedereen bij de toen nog koningin komt, dat iedereen zijn zegje kan doen en dat pas helemaal aan het eind, nadat iedereen zijn zegje heeft gedaan, wordt besloten wie zal worden aangewezen als informateur en met welke opdracht. Die cruciale fase, daarvoor heb je iemand nodig die een beetje boven de partijen staat. En die misschien ook kan zeggen, kijk nog eens naar de grondwet. Bijvoorbeeld. zou het boek deze keer goed landen? Hebt u het al aangeboden aan de zittende leiding van alle politieke partijen? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik hoop dat ze het zullen lezen. Het is een goede suggestie. Ja. Is de uitgever director van een groot aantal af vanwege van al die versplintering. Ja. Maar nogmaals, ja, ik denk dat het vooral aankomt op die tegenkrachten en de bewustwording van degene die ik noemde. Juist. Van hun eigen functie. Hartelijk dank. Het tijd tegen, zo heet het boek. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Live Sport op NPO Radio 1. En daar is het schot, het eerste serieuze schot. AZ in de halve finale van de Conference League. Reinders gaat schieten, Reinders, goal! Morgenavond, rechtstreeks vanuit Alkmaar, AZ West Ham United. Wat een sensatie! Morgenavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. AZ West Ham in de Conference League. Wie luistert, weet meer. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Vanavond bij Human de serie Wat houdt ons tegen? Het roer moet om. We moeten minder vliegen. Toch blijft het vliegtuig aanlokkelijker dan de trein. Hoe krijgen we Europa op hetzelfde spoor? Welke leider neemt het voortouw? Europa met de trein. Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces